آمد مصطفیٰ ہوئی، روشن زمانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ خوشیاں مناؤ، آئے نبی میرے پیارے نبی، بولو آئے نبی میرے پیارے نبی، بولو آئے نبی میرے پیارے نبی، چھو آئے نبی میرے پیارے نبی، ہاں آئے نبی میرے پیارے نبی، شاہ ابرار آئے مبارک، حلیمہ تجھے بھی مبارک، تیرے گھر میں نبیوں کے سردار آئے، مسلمان صبح بہارا مبارک، مسلمان صبح بہارا مبارک، پر ساتے انوار سرکار آئے آئے آئے آئے نبی میرے پیارے نبی، بولو آئے نبی میرے پیارے نبی، بولو آئے نبی میرے پیارے نبی، چھو آئے نبی میرے پیارے نبی، یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ، آئے نبی میرے پیارے نبی، بولو آئے نبی میرے پیارے نبی، آئے نبی میرے پیارے نبی، نہ کیوں آج جشن ولادت منائے، نظر رب کی رحمت کے آثار آئے، درودوں کے گھجرے لیے اب بڑھو تم، آئے رسولوں کے سارار آئے، آئے رسولوں کے سارار آئے، چلو بے نوا، نبی میرے پیارے نبی سرکار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا دور کی آمد مرحبا ولادت کا صدقہ ولادت کا صدقہ ہمیں اپنا غم دو شاہ چشمِ نم کے طلبگار آئے ولادت کا صدقہ مدینے میں آقا مجھے موت اے میرے سرکار آئے صدقہ پڑوسی بنانا ولادت کا صدقہ پڑوسی بنانا شاہ خلد میں جب یہ عطار آئے آئے نبی میرے پیارے نبی بولو مرحبا مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مائے نور الہدا مرحبا مرحبا شاہ بدر الدجا مرحبا مرحبا مشکل کشا مرحبا مرحبا حاجت نوا مرحبا مرحبا مشکل کشا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا اے سراج منیر اے علی مخبیر اے سراج منیر اے علی سرور انبیاء مرحبا مرحبا سید انبیاء مرحبا مرحبا آمینہ کے یا مرحبا چلے ہے بتلا اے خدا سب مدینے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے سب کی منزل کی جانب سفینے چلے میری سان دعا آج جی رات ہے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا گر وہ پرے بائیں تارے کیا چاہیے گر وہ پر بائیں تارے کیا چاہیے بول کیا چاہیے مانگ کیا چاہیے گر وہ پر بائیں مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے ہے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے ہے مجھ کو دنیا کی دولت نظر چاہیے مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا نبی کی آمد مرحبا امی کی آمد مرحبا سچے کی آمد مرحبا اچھے کی آمد مرحبا طیب کی آمد مرحبا طاہر کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا ظاہر کی آمد مرحبا باطن کی آمد مرحبا راہو کی آمد مرحبا رحیم کی آمد مرحبا سراج کی آمد مرحبا منیر کی آمد مرحبا راہو کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا ایک شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا پہنچ چاہے والا کی آمد آمد ہے پہنچ چاہے والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما ہے یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. رعوف ایسے ہے اور یہ رحیم ہے اتنے, رعوف ایسے ہے اور یہ رحیم ہے اتنے کہ گرتے پتوں کو سینے لگانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا, داتا کی آمد مرحبا, پیارے کی آمد مرحبا, سورے کی آمد مرحبا, سچے کی آمد مرحبا, اچھے کی آمد مرحبا. چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں, دیکھو چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں, ہاں چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں, ناحق سے اپنی ہے کچھ بسانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. بولو مرحبا آقا مرحبا, سنو میلا نصب نے کریم سے نوری نوری, سنو میلا نصب نے کریم سے نوری, سنو میلا نصب نے کریم سے نوری. یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے. مرحبا بولو مرحبا, عجب کرم ہے کہ خود مجرموں کے حامی ہے. سرکار کی آمد مرحبا, دلدار کی آمد مرحبا, حق کی آمد مرحبا, نبی کی آمد مرحبا, امی کی آمد مرحبا, سرور کی آمد مرحبا, بر کی آمد مرحبا, بر کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, نور کی آمد مرحبا, تقی آمد مرحبا, تقی آمد مرحبا, تقی آمد مرحبا, تقی آمد مرحبا, تقی آمد مرحبا, تقی آمد مرحبا, تقی آمد مرحبا, تقی آمد مرحبا, کار کی آمد مرحبا, کار کی آمد مرحبا, آقا کی ولادت مرحبا, اللہ کی ولادت مرحبا, بر کی آمد مرحبا, عیسیٰ کی آمد مرحبا, کی آمد مرحبا, کی آمد مرحبا, ہر کی آمد مرحبا, حضور کی آمد مرحبا, نور کی آمد مرحبا, عظیم کی آمد مرحبا, عظیم کی آمد مرحبا, عظیم کی آمد مرحبا, عظیم کی آمد مرحبا, عظیم کی آمد مرحبا, عظیم کی آمد مرحبا, بر کی آمد مرحبا, آخر کی آمد مرحبا, عظیم کی آمد مرحبا, قیامت مرحبا, عربی قیامت مرحبا, عاشق قیامت مرحبا, دلبر قیامت مرحبا, جان قیامت مرحبا, آقا کی ولادت مرحبا, داتا کی ولادت مرحبا, مولا کی ولادت مرحبا, سنتا کی ولادت مرحبا, عیسیٰ کی ولادت مرحبا, نبی کی ولادت مرحبا, حضور قیامت مرحبا, مجید قیامت مرحبا, امیر قیامت مرحبا, قیامت حاضر قیامت مرحبا, آقا کی ولادت مرحبا, آقا کی ولادت مرحبا, آقا قیامت مرحبا, آقا قیامت مرحبا, آقا قیامت مرحبا, حضور قیامت مرحبا, نور قیامت مرحبا, جون کے مولا مرحبا, آقا کی ولادت مرحبا, آقا کی ولادت مرحبا, سلطان کی ولادت مرحبا, عیسیٰ کی ولادت مرحبا, قیامت مرحبا, طاہر قیامت مرحبا, طیب قیامت بہارو سرکار ہے جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے تو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاج دارو عید ہو گئے رحمت لوٹا نبی دے سردار بھر لو کرم نل چھوڑیا بھر لو کرم نل چھوڑیا بھر لو کرم نل چھوڑیا آ جا منگ آ گئے جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے تمہارے ہوتے ساتھ درد و دکھ کی سے کہوں پیارے آسیا تم ہو وکیلے مجرما تم ہو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے میں بے بس ہوں میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا ہوں تہے دامن مجھے لے لو پناہ بے قصا تم ہو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاج دارو سرکار جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا میں گدا تو بادشاہ پردے پیالا نور کا نور دن تو ناتے راتے دان صدقہ نور کا جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو درے دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر گے حال میرا جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سوئے آنسو آنسو ہے فریادی آنسو آنسو ہے فریادی ہے تر سے کرو ہچکی ہچکی تڑکل تھڑکل دیتی ہے صدا سرکار توجہ فرمائے جو مانگنا ہے مانگو وقت ہمیں ایمان پہ عطا کر دیجئے. ایک بھکاری ہے کھڑا آپ کے دربار کے پاس, جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے. یہ عرض گناہگار کی گئے شاہ زمانہ, جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا. جو مانگنا ہے مانگو جو لینا گئے سو لے لو. آپ کے گے بھلے گے تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہی کے پلے رخ کی دل کرے مجرم بلائے آئے گیا کا چاو کا گے گواہ. پھر ربوں کب یہ شان کریموں کے دل کی گے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگے پائیں گے. سرکار میں نہ لاگے نا حاجت اگر کی گے, جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو. جو لینا ہے سو لے لو دنیا کے تاجداروں سرکار مصطفیٰ جانِ رحمت تیرا کو سلام. شمعِ بزمِ ہدایت بیلا سلام جس سہاری کھڑی چمکاتا ہے باقا چاند اس دل افروز ساعت بیلا. غوث اعظم امام متقاوند کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جانِ رحمت یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ علیکا. جب آئے آخری لمحے جب آئے کاش وہ تشریف لائے, کاش وہ تشریف لائے اپنے جلووں میں اپنے جلووں میں گمائے اور جھوم کر ہم گل گنا. یا نبی سلام علیکا, حشر میں عطار آئے آپ پہ رحم کھائے, پیار سے سینے لگائے اور رب سے بخشوائے. یا نبی سلام علیکا, یا رسول سلام علیکا, یا حبیب سلام علیکا, صلوات اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیرے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ ایک بار پھر ہمیں صبح بہار نصیب فرماتی اے اللہ یہ مبارک گھڑیاں باران رحمت برسنے کے لمحات یا اللہ جہاں تیرے محبوب کے عاشقوں پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں وہاں ہم گناہگاروں پر بھی کوئی ایک آدھ چھینٹ پڑ جائے یا الہ العالمین کاش ہمارے بھی نامہ اعمال کی سیاہی دھل جائے ہمارے گناہ ہمارے نامے سے مٹ جائے ہائے کیا ہوگا سارا اعمال نامہ تیری نافرمانیوں سے بھرپور ہے یا اللہ تیری بارگاہ میں جب حاضری ہوگی ہمارا کیا بنے گا یا اللہ اگر حساب لیا گیا ہم گئے صرف تیرے کرم پر نظر ہے اے رب کریم محبوب کریم کی ولادت با سعادت کا صدقہ ہماری بے حساب مغفرت فرما تیری قسم ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں تیری خفیہ تدبیر کیا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہونا ہے ہم نہیں جانتے کہ ہماری قبر میں اندھیرا ہوگا یا روشنی ہوگی اعمال تو اندھیرے ہی کا پتہ دے رہے ہیں اے اللہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہماری قبر کو روشن کرنا اے اللہ نظر روح میں آسانی دینا مولا نظر روح میں اپنے پیارے حبیب کا جلوہ دکھانا الہ العالمین ہمیں دنیا سے ایمان پر اٹھانا اے بولا اب یہاں پر جیتے جی بھی اندھیرا تو اندھیرا اجالے میں بھی اکیلے اکتاتے ہیں ڈرتے ہیں جھجکتے ہیں گھبراتے ہیں بیزار ہوتے ہیں بور ہوتے ہیں اے مالک اگر تو ناراض ہوا تو قبر میں کیسے گزرا ہوگا اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب بلا